Yaşamdan Nameler. Hazırlayan ve sunan Bahattin İmer. Güzel bir akşamüstü geçirmeniz dileğimle programımıza başlıyorum. Bugünkü programımı Hammamizade İsmail Dede Efendi'ye ve onun eserlerine ayırdım. Hammamizade İsmail Dede Efendi 9 Ocak 1778'de İstanbul'da doğdu. 29 Kasım 1846'da Mekke yakınlarında Mina'da vefat etti. Babası geçimini hamam işletmeciliği ile sağladığı için İsmail Efendi Hammamizade adıyla tanınmıştır. Ancak günümüzde çoğu zaman Dede Efendi diye anılır. Gençliğinde bir yandan defterlarlık muhasebe kaleminde çalıştı, bir yandan da köklü bir müzik geleneği olan Mevleviliğin o yıllardaki en güçlü çevrelerinden Yenikapı Mevlevihanesi'nde zamanın değerli müzik ustası Şeyh Ali Nutki Dede'nin derslerini izlemeye başladı. Şeyh'in kardeşi olan müzik kuramcısı Abdülbaki Nasır Dede'den de yararlandı, ney üflemeyi ondan öğrendi. 1798'de muhasebe kalemindeki görevinden ayrılarak tekkede çileye girmeye karar verdi. Çilesi sırasında bestelediği "Zülfündedir Benim Bahtı Siyahım" dizisiyle başlayan bu selik şarkı İstanbul'un müzikle ilgili çevrelerinde bestecisinin adı üstünde büyük merak uyandırdı. Ünü kısa sürede bütün kente yayılan şarkı sarayda da okundu. Kendisi de besteci olan 3. Selim, şarkının çile doldurmakta olan genç bir Mevlevi dervişi tarafından bestelendiğini öğrenince, onu saraya çağırtarak yapıtı bir kez de kendisinden dinledi. Ve onu hemen saray hanendeleri arasına almak istedi. Padişahın sürekli ilgilenmesinin etkisiyle 3 yıllık çilesinin son yılı Nutki Dede tarafından bağışlandı. 1799'da çilesini doldurunca dede unvanını aldı. Yenikapı'daki hücrenin sahibi olduktan sonra özellikle ayin günleri hücresi ondan yararlanmak isteyen müzik meraklılarının uğrağı oldu. Bu sıralarda bestelediği en güçlü eserlerinden Hicaz Nakış büyük yankı uyandırdı. Yeniden saraya çağrıldı. Bundan sonra haftada 2 gün padişah huzurunda düzenlenen küme fasıllarında hanende olarak katılmaya başladı. 1802'de saraydan bir hanımla evlendi. 1804'te büyük saygı ve sevgiyle bağlandığı öğretmeni Ali Nutki Dede'yi, bir yıl sonra 3 yaşındaki oğlunu, 1808'de annesini, 1810'da ikinci oğlunu yitirdi. Bayati makamındaki "Bir Gonca Femin Yaresi Vardır Ciğerimde" dizesiyle başlayan bestesi, büyük oğlunun ölümünden duyduğu acıyı dile getirir. 3. Selim'in 1808'de tahttan indirilerek öldürülmesini izleyen 4. Mustafa'nın bir yıllık padişahlığı sırasında müzik toplantılarına son verildiği için saraydan uzaklaştı. 2. Mahmud'un siyasal karışıklığı gidermesinden sonra yeniden saraya alındı. Önce müsahibi Şehriyari, sonra Ser Müezzin olduğu bu yıllar sanat yaşamının en parlak, en verimli dönemi oldu. İsmail Dede hem Mevlevi genellikleri içinde yetişmişti, hem de bir saray adamıydı. Sanatı Yenikapı Mevlevihanesi'nde ve sarayda bulduğu canlı müzik ortamı içinde gelişip olgunlaşmıştı. Öte yandan bir kentli, İstanbullu bir halk adamı olarak İstanbul halkının eğlencelerine eşlik eden hafif müziğe de değer vermişti. Rumeli türkülerini, Serhat havalarını öğrenmişti. Bestelediği köçekçiler, türküler, hafif şarkılar saraydan çok kentli halka seslenir. Birçoğu geniş bir dinleyici kesimine ulaşan parçalarıyla bir kent müziği yaratmıştır. Yenilikleri öncelikle melodi yapısında görülür. Dinsel ve din dışı müzik onda bir bütündür. Her iki türe özgü melodi çizgileri birçok yapıtında aynı cümle içinde birleşir. Müziğinin en etkili yanı bu dengenin kuruluşundaki ustalıktan kaynaklanır. Türk müziğinde bir bestecinin kişiliğini, üslubunu ayırt etmekte en geçerli ölçütlerden biri sayılabilecek modülasyon, geçki sanatında kendi tekniğinin ürünü olan büyük bir ustalık gösterir. Bu alandaki en önemli niteliği kalıplaşmış modülasyon yollarından kaçınmasıdır. İki makam arasındaki ortak sesleri bulmak için giriştiği hazırlığı dinleyiciye fark ettirmeden son derece şaşırtıcı ama doğal bir biçimde makam değiştirir. Yenilikçiliğin bir başka yönü Batı müziğiyle olan ilişkisindedir. Müzikayı Hümayun'un kuruluşu ile saraya giren İtalyan müziğini dinleme olanağı bulmuştur. Kulak gücüyle kavramaya çalıştığı Batı müziğinin etkisi bazı yapıtlarında özellikle Rust Kâr-ı Nevd'de vals ritmini gelenekte bulunan üç zamanlı semai ölçüsüyle verdiği yine bir Gülnihal şarkısında açıkça olduğu görülür. Batı'nın çok sesliliğiyle ilgilenmemiş olduğu halde bu müziğin melodi yapısına özümlemiş olması nedeniyle bu tür parçaları armonize edilebilir. Dede Efendi'nin hemen hemen her formda mestesi vardır. En güçlü yapıtları sayılan Mevlevi ayinleri müziğinin gelişimini ve niteliklerini daha belirgin biçimde yansıtması açısından da önemlidir. Her yapıtında sanatının ayrı bir özelliğiyle ortaya çıkar. Başka bestecilerinki gibi onun da pek çok yapıtı kaybolmuş ya da unutulmuşsa da 270'ten çok yapıtı aslında uygun bir biçimde günümüze ulaşmıştır. Bu onu klasik repertuarda en çok yapıtı bulunan besteci durumuna getirmiştir. Şimdi sizleri Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin güzel eserleriyle baş başa bırakıyorum. Amen. Allah yüzüne aşıkanım, taze bitmiş gül fidanım. Efendim nazlı cenanım, seni gayet sevdim. Hoş edalı nazik peri, görenler olur müşteri. Hoş edalı nazik peri, görenler olur müşteri. Canım versem vardır yeri, seni gayet sevdim canım. Seni gayet sevdim canım, severim yok dur yalanım. Sen kolay Bunca dem ben senin, ben denem.

Bir dahi gül kokmaz. Sende kalır mı sandın? Benim için o. Yaşamdan Nameler. Hazırlayan ve sunan Bahattin İmer.